sigo apostando a caballo ganador. Beso o tu cuerpo entre fume. Siento que os teus ojos traen luz y traen calor. Tiro un amo a la fonte. Dos deseos desechados. Pues vamos ir co segundo convidado. Vale. E vamos de ruta. Vamos facer unha ruta que nos vai explicar Jorge Isla, que nos vai explicar en que consiste esta ruta dos fornos de Celavente. Moi boas tardes, Jorge. Hola, moi boas tardes. Como se está por aí nestos intres? Ben, non? Xa temos a primavera encima e todo eso, non? Sí, xa temos todo preparado. É un día, verdad, que é espléndido, moi soleado, e cos últimos pequenos detalles, os últimos pequenos preparativos para que comece a andar para facer Sandaina, non? A primeira edición da Ruta do Sol. Porque este é a número 11, non? A número 11, non? Este é a número 11, eso é. Sí, sí. Vale. En Terres do Bolo. O concello é o concello do Bolo, eso sí, na comarca de Valdeorras. Na comarca de Valdeorras, sí. Na parte de Valdeorras, entre a Rúa e Viana do Bolo, entre a Rúa e... O Bolo é un pequeno concello que está, pues, a uns 14 kilómetros da Rúa e 20 kilómetros de Viana de Viana do Bolo. Sí, sí, sí, sí. Que ademais ten un castelo, sí. O Bolo, sei que ten aí un castelo. Bueno, contenos. Viana do Bolo, precisamente porque en tempos anteriores o señor feudal que había no Bolo era máis importante que o de Viana, por eso mesmo, o nome de Viana é Viana do Bolo. Sí. En Viana siguen conservando a torre do homenaxe do bello castelo anterior, mentras que no Bolo se conserva en bastante bo estado o castelo, máis da torre do homenaxe, que era tamén unha parte, o que serían as habitacións, digamos, dos señores, e un patio de armas bastante interesante. Non? Se restaurou aí no 2002, era se non me lembro mal, restaurouse de forma completa e agora un pequeno centro de interpretación histórica. Moi ben. Bueno, e en toda esa ruta que eu quería preguntar, como se atopan esos muiños? Algúns estarán, como diríamos, estos estarán, pois, casi caídos. Bueno, sí, non son muiños, son fornos. Son fornos. Esto, perdón, fornos. Bueno. Sí, bueno. Dentro do concello do Bolo, o pobo máis grande é Celavente, en canto a terreno, un pobo moi grande, no cal os barrios do pobo prácticamente, pues, bueno, noutras zonas serían pobos de por sí. E, en este caso, estamos falando dos fornos, unhas construccións feitas na súa gran maioría nos anos 50, na posguerra, na cal de forma comunal nos distintos barrios do pobo, aportando os veciños, uns aportando traballo, outros aportando materiais, outros aportando cartos, e naquele iso, como imaginades, naquela época non había moitos, pois se construíron seis fornos comunais no pobo, non? As casas grandes, nalgúnas casas, bueno, digamos un pouco máis importantes, había un forno interno dentro da propia casa, pero para os que non tiñan forno, pois en cada barrio, como digo, en seis barrios, se fixeron aportacións económicas casa por casa ata que se construíron eses seis fornos comunais. Nos, hai 15 anos aproximadamente, eses fornos, que evidentemente se usaban todos los que pusieron, aportaron, eran socios, digamos, copropietarios de ese forno, y utilizaban siempre que querían, se no estaban utilizando otros, ¿no? Sí. Para pan, por un lado, pero evidentemente para todo, para carnes, para cualquier cosa que se quisiera que se quisiera alifacer. Con paso dos años fueron entrando en desuso. Prácticamente solo se empregaban dos de esos seis, ¿no? No año 2015 nos decidimos, dentro de la asociación de Celavente, decidimos hacer una petición de axuda da Unión Europea para restaurar esos seis fornos comunais, una por la propia restauración, para recuperar o uso, para recuperar, digamos, a vida nos barrios deste pequeno povo, e de paso tamén, queríamos facer un pequeno convenio coa Consellería de Educación para que os nenos pudieran facer unha visita por ali, un aprender como se rosa, como se encende, no outro aprender como se amasa o pan, no outro aprender unhas diferentes labores, non, que se poden facer en cada un dos fornos. E a maiores, máis que nada, con moitas dúbidas, a verdade que é complicado facer unha festa deste estilo, como na Unión Europea sempre daban puntos, pois tamén optamos, non, por crear unha ruta gastronómica, que, como digo, moitos tiñan, ou tiñamos incluso dúbidas de que, coa múltiple oferta turística que hai hoxe en día, si conseguiríamos que isto se convertise en un éxito, non? Pois afortunadamente as dúbidas se disiparon, vamos a pola 11ª edición, e creo que actualmente unhas citas gastronómicas, polo menos da provincia ourense, máis consolidadas, non? Porque hasta incluso tamén está aí unha adega, non? Sí, bueno, digamos, dentro da ruta, dentro do percorrido, se foron cada ano facendo diferentes cambios, diferentes modificacións, alá polo quinto ano, introducimos na ruta unha adega, unha bella adega, chamase Adega dos Capellans, porque a familia dos propietarios, fundamentalmente por variar un pouco tamén o percorrido, non? Non só pola adega en sí, por visitala. Adega antigua, na cal dentro da adega tamén hai un secadeiro, un secadeiro de bullotes que hicimos nós, de castañas. Pero máis que nada por variar a ruta e ver tamén unha zona distinta do povo, xa que se fai paisar atas viñas para posteriormente meterse por uns outos de castiñeiros que te levarían o seguinte forno, non? Realmente o nome en sí é Ruta dos Fornos e das Fontes, xa que se visitan os seis fornos que se restauraron, sí, e as 11 fontes que tamén se restauraron ali a principios dos anos 2000, e aínda que despois, como dicides, nese o quinta edición, tamén se introduzo ese pequeno cambio que era entre o terceiro e o cuarto forno, baixar a zona das viñas para pasar por esta bodega, máis que nada tamén por ver unha zona distinta de paisaxe, no que son as viñas e as esoutos de castiñeiros, ¿no? Porque o nome que aparece dos fornos, que é o nome do propietario? Perdón? O nome que aparece nos fornos, que é o nome do propietario? No, é o nome do barrio. Claro, eso é o nome dos seis barrios onde está cada un dos fornos. O único, Adega. Forno dos Hortos. Forno de barrios, ¿no? Por orden sería Obidoedo, Os Hortos, Outeiro, Outeiro, O Fondo, O Campo e O Cima. O único que é o nome do propietario, porque ese sí que, bueno, que é privado, sería Bodega da Capilla, porque esa familia se conoce como os capellans, ¿no? Por eso da Bodega da Capilla. Se queredes vos conto un pouco que horario, que percorrido, que o menú. Que hai que explicarlle aos nosos entes é que precisamente esa é unha actividade que consta, de visitar os fornos da parroquia, pero que en realidade é, digamos, un percorrido para degustar unha chea de tapiñas acompañadas de pan e viño, non? Sí, o sea, para nos queremos resaltar moito que a ruta paisaxística en sí, o que a ruta de coñecemento do povo, claro. Eso, que evidentemente unha cousa vai dar a outra, aproveitamos, para que proben os viños da Deo Valdeorras, o Godello Mencía, e para que proben tamén algúns dos platos máis típicos da nosa gastronomía. Aproximadamente sobre a 1 da tarde dá comezo un pequeno acto de apertura, un pequeno pregón, dá comezo a ruta, no que sería o Bar do Povo, no Bar Rodríguez, dali se sale, para comenzar esta ruta, que son uns 4,5 km aproximadamente. Entendo que de unha dificultade moi liseira, sobre todo porque, claro, vas parando cada pouco, claro. E ademais tamén para prevenir casi o tramo máis duro, o tramo de subida e o primeiro, dende a salida ata o primeiro fondo, non? Despois a gran maioría do percorrido son ou baixando ou en terreo bastante chairo. Moi ben, moi ben. E entón, que tipos de, aparte da que tipo de gastronomía máis típica? Sí, digamos, en cada forno, intentamos que en cada forno se pudese degustar un producto que se poida cociñar nese forno, ¿no? Realmente todos os produtos que se poden degustar ese día, sí, están feitos, ¿no?, nos fornos, exceptuando as empanadas, que lógicamente, senón por tempo, sería imposible, ¿no? Claro. Entonces, no primeiro, se queres a por orden, un pouco por facer a ruta, ¿no? Que os oíntes, pues, poidan ir imaginándose, ¿no? Esa propia ruta. No gastando saliva. Gastando saliva cando te estás hospitalizando, seguro. Bueno, afortunadamente estamos en horas que espero que non estén coa máxima fama, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, como os dicía, no primeiro forno, no forno de Viduedo, se degusta un chourizos asados. Simplemente en todos os fornos hai o pan feito, eso sí, en cada forno o día anterior, ¿no? Fogaza, o típico bolo, a típica fogaza de pan. Entonces, neste primeiro forno son chourizos asados sobre tostadas de pan. Hai un fermoso recorrido. A estas horas da tarde, falar de chourizos e pan galego... É un pecado. Casi sirve de merenda, non? Sí. Casi sirve de merenda. Xa podemos merenda. Sí, sigue. Pues nada, despois, tras pasar pola fonte de Uedo, chega e pasar por uns outos de castiñeiros espectaculares, moi frondosos, chegase ao barrio dos Hortos, en aí é o forno máis peculiar, porque ese forno foi o último que se fixo, o último que se restaurou, e para elo... Repetimos que eran momentos nos que a economía era moi escasa, o que se fixo foi transformar a capela que había nese barrio, era un barrio tan grande que tiña capela propia, e digamos que se transformou a capela para transformarla en forno, non? Cando entras se recoñece perfectamente que era unha pequena capela, se ve perfectamente onde estaba o altar, non? Sí. Entonces, nese forno, pues, hai empanadas varias, empanada de carne, empanada de bonito e empanada de bacalao, non? Justo pegado ao forno está a fonte a primeira fonte dos Hortos de arriba, non? O sea, que como decía, é un barrio moi moi grande. Continuamos descendendo e hai un descenso bastante bastante importante, outra vez por Soutos de Castiñeiros, atravesando unha nova fonte, neste caso a fonte dos Hortos de Abaixo, para chegar ao terceiro forno, onde xa empezamos cos platos máis fortes, non? É o forno do Outeiro, que é o forno máis grande por tamaño, e onde a esplanada ao redor tamén invita moito a, tras eses tres primeiros tramos, pues poder facer un descanso, a fonte moi grande, unha zona moi fresca, normalmente a xente se para algo máis para aproveitar para que as conversas, os distintos grupos se vayan desfacendo para formarse novos grupos, non? Nese forno, oficialmente, o que hai é orella e pata cocida, aínda que, como sabemos que é un alimento que non a todos lle gustan, normalmente tamén hai uns cantos lacóns cocidos para mesturar, non, con esa orella e esa pata que se sirven, por suposto, a feira con pimentón picante e aceite de oliva, non? Continuamos cun pequeno descenso maior para chegar ata a zona das viñas. Chegamos a zona das viñas do Pobo, como sabemos, estamos nun concello que está escrito os territorios do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras. En esa capela, nesa bodega da capilla, unha bodega antigua que ten uns 300 anos, dentro hai un pequeno secadeiro de castañas, en esa se pode degustar, digamos, un plato intermedio como é a crema de castañas, ¿no? Después de estar todo día cruzando soutos frondosos de castiñeiros, pois nesa bodega podemos tomar tostadas de pan cunha crema de castañas do Caurel, da zona do Caurel, que realmente está espectacular, ¿no? Sí. Tras ese paso por a bodega, hai un tramo corto, pero de ascenso, que sí que é un poquinho máis duro, para chegar ao cuarto forno, a quinta parada, neste caso, que onde, digamos, está o plato forte, non? Que o salmón asado, onde, digamos, o que son os alimentos de os alimentos fortes finalizan antes de dar pasos os postres, non? Tras pasar, tras un pequeno tramo por lo que pasas pola fonte da Gamila, que é unha das fontes máis grandes, chegamos aos os dous últimos fornos que están moi xuntos e onde está a zona dos postres, non? No primeiro hai tarta de rosois, que é un postre salado moi típico da nosa zona. Sí, señor. No forno do campo, e no último forno está o roscón, pues, o típico roscón de ovo, pues, bueno, sí, tradicional de todas as vilas e aldeas galegas, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que decir que nos cuatro primeiros fornos en a bodega da capilla podedes degustar viños de diferentes bodegas do Consello Regulador de Valdeorras, mientras que nos dous últimos fornos, ademais dos viños, tamén hai licores, bueno, concretamente licor café, licor de herba, claro. A cabeza dos postres, bueno, piden máis o licor que non o propio viño, non? Pues estás nos poñendo os dentes longos para poder ir o día 28 aí, non? Sí. Este sábado 28, pasado mañá, comezas a 1:00 PM. A 1:00 PM. Bueno, pois que vos bendigan como é debido e que o disfrutedes con a verdade é que o feito de que o fagades en plan de ruta, eso vai ir moi ben, posto que precisamente así axuda a baixar o engulido para despois repoñer de forno a forno, non? Sí, para vos fagades unha idea, creo que unha, vamos a chamarlle romaría, unha romaría moi familiar para todas as idades, onde podes ver catro xeracións dunha mesma familia facendo o mesmo tempo, como dicen, que son 4,5 km, claro, son bastante lixeiros de facer, e máis ou menos, digamos, a durar, o que tarda a xente en facelo está entre as 4 e as 5 horas o que tardas en chegar o último forno, non? Pues sabes, non falei da parte musical, xa que evidentemente en todas as romarías ten que haber esa parte musical. Claro, en este caso, desde o comezo, pues, hai unha pequena, antes de comezar, hai unha pequena charanga amenizando, digamos, os instantes previos, para posteriormente esa charanga, lógicamente axudamos en un coche, xa non iba a ser imposible, claro. Claro. Esa charanga pues, vai facendo o mesmo percorrido, parando en cada forno e amenizando musicalmente a ruta, ata que chega ese último forno, o forno cima, onde está unha pequena plaza, a Plaza da Chaira, a Plaza da Fonte, tamén xunto a unha fonte, por suposto, a Fonte do Cima, e digamos que aí onde comeza a festa final, non? A charanga comeza unha actuación, un concerto, por así dicilo, máis longo, e posteriormente pues, contamos con unha pequena discoteca móvil que nos amenizará ata ben entrada a noite, non? Aproximadamente ata as 12 PM, continúa a música, donde, ao lado dese último forno, pues bueno, para quen quere outra cousa que non se sa viña ou licores, pois tamén haberá un pequeno bar con bebidas. Moi ben. Pois desexamos que teñades moitísimos éxitos e que, bueno, pues que esta onceava festa se convierta en moitísimas festas máis. E nos apuntamos o día para que saber que é a última fin de semana de abril cando vos decidides a facelo, para que quizás noutra ocasión onde nos atopemos perto de esa zona nos acheguemos aí ou mandamos o noso correspondente que temos en Monforte para que nos faga unha reportaxe dese traballo tan ben feito que estades a realizar. Nos encantados, por suposto, todos os seguintes están invitados. Podedes seguir as evolucións da ruta na nosa página do Facebook, na página da Ruta dos Fornos de Salavente. Sí. E dicirvos únicamente que non sempre é o último sábado de abril. Sí. O que facemos é que o sábado máis cercano o 1 de maio, ¿no? Vale. Un pouco para aproveitar a ponte, sí. Pues, bueno, para que a xente aproveitando o 1 de maio festivo. Que apunte no calendario unha data pertiño precisamente o 1 de maio, non? Claro, sempre o sábado máis cercano o 1 de maio. O único momento que habería dúde, cando 1 de maio cadra mércores, quedaría igual, que en ese caso, como sería, por exemplo, o ano que ven, en ese caso, cando 1 de maio cadra mércores, faise sempre o seguinte, o ano que ven será o sábado 4 de maio, para aproveitar que o 2, xa que nos daría igual volume, pero aproveitando polo menos que o 2 é festivo tamén na Comunidade de Madrid, un pouco para axudar a xente de Madrid, que sempre está moita xente, por outro lado, tamén normalmente canto máis avancemos no calendario, mellor tempo adoita facer, non? Temos un microclima mediterráneo en Valdeorras, non suele haber problema de frío nin de choiva. Sí. Muy bien. Pues muy bien, Jorge. Agradecemos muchísimo que a tua información. Bueno, que volvemos a repetir que teñade moitísimo éxito. Cando teñamos ocasión, intentaremos pasar por aí para saudarvos, aunque sea para felicitarvos personalmente. Pues por aquí vos esperamos, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Una aperta grande. Una aperta muy grande. Un saludo. Hasta luego.